14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletynifc.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 sierpnia, minęła 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W nocy do Polski ma przylecieć kolejny, trzeci już samolot z ewakuowanymi z Afganistanu. Służby podają, że na granicy z Białorusią po polskiej stronie nie ma żadnych grup migrantów. Eksperci badają, jak to się stało, że nieopodal Koszalina dwa pociągi znalazły się na jednym torze. Niebawem w Polsce ma wylądować kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. W nocy nie wiemy, czy to będzie przed północą, czy po północy, ale dzisiaj w nocy. Informował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pierwszy samolot dotarł do Warszawy wczoraj późnym wieczorem. Dziś przed południem drugi cywilny samolot z Afgańczykami wylądował na wojskowym lotnisku w stolicy. Przyleciało nim około 20 osób, Afgańczyków, którzy współpracowali z polską dyplomacją i wojskiem. Odbędą teraz kwarantannę w specjalnie przygotowanych dla nich miejscach, mówi minister Dworczyk. Na początku trzeba zrealizować wszystkie procedury związane z obowiązującymi przepisami. W to wliczona jest również kwarantanna, ale od momentu przylotu do Polski opiekę nad nimi organizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcemy oczywiście zadbać o ich bezpieczeństwo i udzielić takiej pomocy, jakiej potrzebują. Ewakuacja odbywa się mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest opanowana, informuje Straż Graniczna. Po stronie polskiej nie ma żadnych koczujących grup migrantów, mówiła w publicznej telewizji podporucznik Straży Granicznej Anna Michalska. Straż Graniczna od kilku tygodni prowadzi bardzo intensywne działania, aby ochronić ten polsko-białoruski odcinek granicy przed nielegalną migracją. W tej chwili po stronie polskiej nie ma żadnych koczujących grup imigrantów. Podporucznik Michalska dodała, że po białoruskiej stronie jeszcze wczoraj przebywało około 70 osób. Po interwencji polskich służb dziś już pozostaje tam tylko około 30 osób. Wszczęto dochodzenie w sprawie groźnej sytuacji na kolei w Zachodniopomorskiem. Dwa pociągi pasażerskie pędziły naprzeciw siebie po jednym torze. Maszynistom w ostatniej chwili udało się wyhamować składy na wysokości Dunowa, informuje Monika Kosiec z policji w Koszalinie. Dwa pociągi jakobieżne, Szczecin Główny, Olsztyn oraz Olsztyn, Szczecin Główny, znalazły się na jednym torze jazdy. Maszyniści zauważyli się, że jadą jednym torem i w porę zaczęli wyhamowywać składy. Dochodzenie ma wykazać, w jaki sposób jadące z przeciwnych kierunków pociągi znalazły się na jednym torze. Sprawę wyjaśniają policja pod nadzorem prokuratury oraz pracownicy Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Eksperci zbadają, czy zawinił człowiek, czy urządzenie. Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną zdarzenia mógł być błąd kontrolera. Na Białorusi wolność odzyskało czworo pracowników tamtejszego press-klubu. Wszyscy spędzili w areszcie około 8 miesięcy. W białoruskich aresztach i koloniach karnych wciąż przebywa 28 pracowników mediów. Niezależne media poinformowały, że Julia Słuckaja, szefowa press-klubu, i troje jej współpracowników odzyskało wolność na podstawie ułaskawienia. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że uwolnione osoby nie zostały osądzone, a jedynie stawiano im zarzut niepłacenia podatków. W areszcie pozostaje jeszcze dwoje członków press-klubu, którzy wcześniej byli pracownikami białoruskiej telewizji państwowej. Press-klub Białoruś wspiera dziennikarzy i dba o prawa obywateli do rzetelnej informacji. Na Białorusi od pewnego czasu krąży informacja, że niektórzy aresztowani przeciwnicy władz dostają propozycję napisania do Aleksandra Łukaszenki prośby o ułaskawienie. Nieoficjalnie mówi się o możliwości ułaskawienia około 100 osób. Tymczasem w białoruskich aresztach i koloniach karnych przebywa obecnie 636 osób uznanych przez obrońców praw człowieka za więźniów politycznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek w większości kraju pochmurny i deszczowy. Od Śląska po Mazury i Podlasie możliwe burze. Najlepsza pogoda... Pogodnie, słonecznie i bez opadów jutro na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tu będzie najcieplej. W Krakowie i Rzeszowie 25 stopni. Najchłodniej w Gdańsku 18. W centrum od 21 do 23. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Piotr Gąkarczyk, witam Państwa bardzo serdecznie. Zbliża się rocznica Polskiego Sierpnia. W związku z tym zaprosiłem do naszego studia pana Grzegorza Majchrzaka, wybitnego specjalistę, jeżeli chodzi o kwestie Solidarności i polskich zrywów niepodległościowych. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i dobrze byłoby, żebyśmy porozmawiali o tych znanych kartach Polskiego Sierpnia, Polskiego Lata 80, ale także może znajdziemy jakieś ciekawostki. Warto byłoby jednak chyba rozpocząć od początku, to znaczy od tego, co działo się w ogóle latem 80 roku, z czego to wszystko wynikało, jak kształtowały się nastroje społeczne, skąd ten sierpień w ogóle się wziął. Sierpień wziął się generalnie, czy dokładnie lato 80, bo wszyscy zapominamy o lipcu, który poprzedził sierpień. To lato 80 roku wzięło się przede wszystkim z rozczarowania rządami Edwarda Gierka, z którym były wiązane nadzieje. Pierwsze lata to był, można powiedzieć, dosyć dobry okres. Później następuje kryzys gospodarczy, rok 76, podwyżka cen, wielkie protesty społeczne, w wyniku których ta podwyżka zostaje odwołana. No i dochodzimy do roku 80. Ekipa Gierka uznaje, że jednak podwyżka jest konieczna. Wydaje się, że wiele im sprzyja, bo rok 80 to właściwie pierwsze miesiące są dosyć niespokojne. Są wybory do Sejmu, jest 40. rocznica zbrodni katyńskiej w kwietniu. Potem wydaje się, że ta sytuacja się nieco uspokaja. Jest to jednak cisza przed burzą. Władze decydują się na podwyżkę. Formalnie o niej decyduje Rada Ministrów, bodajże 24 czerwca. Decyzja zostaje ogłoszona 30 czerwca. Natomiast de facto decyzja zapadła w kwietniu, czyli dwa miesiące wcześniej podjęło Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I co ciekawe, decyzja o podwyżce zapada mimo ostrzeżeń płynących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Otóż z MSW napłynęły w czerwcu dwa takie raporty. Z jednego wynikało, że sytuacja przypomina tę z czerwca 1986 roku, że nastroje są wybuchowe i kolejna podwyżka może doprowadzić do powtórki z czerwca 1976. Mało tego, mamy opozycję, która może to, co się w kraju dzieje, wykorzystać. W raporcie tym są bardzo dokładne zresztą informacje, gdzie ta sytuacja jest szczególnie napięta. Wymieniana jest Stocznia Gdańska, w której w połowie sierpnia zaczął się strajk, który doprowadził do powstania Solidarności. I wymieniana jest wytwórnia sprzętu komunikacyjnego w Mielcu, czyli ten zakład, który w MSW był jednym z pierwszych, które strajkowały w lipcu 80 roku. Prorocze słowa. Z czego wynikała tak dokładna informacja Służby Bezpieczeństwa? Jak to się kształtowało od strony gospodarczej? Dlaczego przewidywali, że to się tak może skończyć? Mieli oczywiście informacje od swojej agentury, natomiast władze, tak jak mówię, doskonale zdawały sobie sprawę z sytuacji. Nastroje społeczne natomiast czuły się przymuszone do wprowadzenia podwyżki cen. To była, jak określano, podwyżka niektórych artykułów wędlin, niektórych artykułów mięsnych. Ona była szczególnie dotkliwa, bo objęła również ceny w stołówkach zakładowych. I tutaj taką sceną, bym powiedział, kultową, była scena z wytwórni sprzętu komunikacyjnego, tym razem w Świdniku, z 8 lipca, kiedy jeden z robotników wziął do ręki kotleta mielonego, cisnął nim o ziemię, krzycząc, że nie dość, że jest taki drogi, to jeszcze jest taki mały. Tutaj nieszczęśliwie dla władzy nałożyły się dwie rzeczy, świadcząc o mojej nieudolności. Otóż z jednej strony wprowadzono podwyżki cen, a z drugiej strony w wielu zakładach podniesiono normy, które powodowały spadek pensji, tudzież w czerwcu 80 roku ze względu na ilość dni roboczych w części zakładów pracy pensje po prostu spadły w stosunku do tych pensji z maja. To była taka mieszanka wybuchowa. Ale z czego wynikała ta konieczność prowadzenia podwyżek? Wynikała z tego, że po prostu podwyżki odwlekano przez kilka lat, nie wprowadzano i były po prostu konieczne. Konieczne? No, władza uznała, że są niezbędne. No i skończyło się tak, jak się skończyło, mimo tych wszystkich ostrzeżeń? Skończyło się tym, że 1 lipca według danych MSW zastrajkowały dwa zakłady. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu i Poznański Pomet, a dokładniej zastrajkowało po jednym wydziale w obu zakładach pracy. W jednym przypadku 220, a w drugim 270 osób. Ta lista jeszcze jest dalece niepełna, bo między innymi w warszawskim Ursusie, w kilku innych miastach również wybuchły strajki. To były zazwyczaj krótkie strajki, znaczy słowa strajk wtedy nie używano. Władze używały określenia przerwa w pracy, ale co ciekawe, słowa strajk unikali również protestujący. Oni mówili o postoju. W Ursusie, gdzie ten strajk był jednym z większych, gdzie na jego czele stanęli dwaj znani później działacze Solidarności, Zbigniew Bujak i Zbigniew Janas, utworzono komitet postojowy i sformułowano tam listę postulatów, między innymi dodatek, rekompensata za wprowadzone podwyżki, dodatek dla pracowników drugiej zmiany. Tutaj postulaty były zróżnicowane, najczęściej pojawiały się postulaty socjalne, bytowe, ekonomiczne, rzadziej polityczne, aczkolwiek trzeba tutaj przypomnieć, że na przykład pomysł wolnych wyborów pojawił się w jednym z zakładów pracy już w lipcu 2010 roku. Tak samo pomysł prowadzenia wolnych sobót to akurat w Żyrardowie miało miejsce. Kwestia zrównania zasiłków rodzinnych z zasiłkami dla funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Służby Bezpieczeństwa to też jest lipiec 2010 roku, nie sierpień. No rozmawiamy przede wszystkim w tej chwili o pieniądzach i o pewnych postulatach ekonomicznych, ale no zwłaszcza ludzie młodzi nie będą chyba rozumieli, co to jest gospodarka permanentnego niedoboru. Jak wyglądało wówczas życie codzienne, jak wyglądały sklepy i co w tych sklepach można było kupić tak normalnie na co dzień? No, ja tutaj się odwołam do przykładu Żyrardowa, on jest bardzo dobry, o czym zupełnie nikt nie wie, nawet w samym Żyrardowie jest to pierwsze centrum strajkowe w lipcu 2010 roku. Otóż w tym mieście, jak później stwierdziła Służba Bezpieczeństwa, jednym z powodów strajku był artykuł w lokalnej prasie o strajkach żyrardowskich z okresu caratu. Natomiast o co chodziło? Żyrardów kilka lat wcześniej przeszedł do innego województwa i zaopatrzenie tego miasta było wręcz tragiczne. Ludzie się domagali tego, żeby na przykład jak skończą pierwszą zmianę, żeby mogli pójść do sklepu coś kupić, żeby poprawiło się budownictwo, żeby poprawiła się jakość służby zdrowia. Postulaty na przykład wewnątrzzakładowe, żeby nie ciekło z dachu, żeby zamontować klimatyzację, czy tam wentylację dokładniej, żeby były gumiaki, tak? To tego rodzaju postulaty się pojawiały. Obrazując to, co mówi pan doktor, przyznam się, że pochodzę z Żyrardowa i w tych latach mieszkałem w Żyrardowie, więc sytuacja wyglądała następująco, to znaczy w Żyrardowie nie można było kupić absolutnie nic. Jeżeli ktokolwiek się wybierał na zakupy, to musiał pojechać pociągiem do Grodziska Mazowieckiego, gdzie można było coś do jedzenia albo jakieś ubranie kupić w sklepie po prostu. Dokładnie tak. I to jest zresztą bardzo mocno przewijający się kwestia. Raz to jest kwestie socjalne, bytowe, z drugiej strony kwestia zaopatrzenia, możliwości kupna podstawowych artykułów. Ja tylko przypomnę, wyprzedzając nieco, że jednym z postulatów sierpniowych w Stoczni Gdańskiej było wprowadzenie kartek na mięso. Nie, właśnie, jeżeli już doszliśmy do Stoczni Gdańskiej, tam przecież na wybrzeżu coś się jednak działo od kilku lat. Były jakieś osoby związane ze stocznią, w ogóle z opozycją. Co tam się działo? No, tam działała opozycja, szczególnie Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, ale zanim dojdziemy do Gdańska, proponuję jeszcze z kilka słów powiedzieć o Lublinie, bo to Lublin, Lubelszczyzna była głównym centrum, centrum strajkowym. Tam w połowie lipca mieliśmy do czynienia ze strajkiem generalnym. To tam stopień organizacji był największy, bo też proszę pamiętać o tym, że ludzie bardzo niechętnie tworzyli jakieś struktury strajkowe, tak? Pomimo wszystko, że starano się nie używać słowa strajk, ale były obawy, a na Lubelszczyźnie rzeczywiście te struktury powstawały, to wreszcie tam po raz pierwszy władze powołały komisję rządową i tam rozmawiały ze strajkującymi. To nie był sierpień i Gdańsk i Szczecin, tylko Lipiec i Lublin. I tam podpisano porozumienie. No to dlaczego dzisiaj mówimy o polskim sierpniu, a mało kto pamięta o tym Lublinie? Co tam takiego wydarzyło się konkretnego jeszcze? Tu się nie zgodzę. Nie zgodzę się z panem, ponieważ pewne hasło zaczęło się w Gdańsku, zastąpiło od kilku lat hasło zaczęło się w Lublinie, z którym ja walczę, ponieważ Lubelszczyzna była, no to jest 8 sierpnia pierwsze strajki, tak naprawdę strajki wybuchły tydzień wcześniej, one były bardzo ważne, bo one łamały pewną barierę strachu. Okazywało się, że władze bardzo długo nie represjonowały strajkujących. Tak naprawdę pierwsze represje, pierwsze aresztowania przywódców strajkowych to jest sierpień 80 roku. Także to wszystko prowadzi do strajku w Stoczni Gdańskiej, który wybucha 14 sierpnia. Jest w sposób oczywisty związany z działalnością opozycji, związany z osobą Anny Walentynowicz, bo początkowo mamy dwa postulaty. Podwyżka płac i drugi, przywrócenie Anny Walentynowicz do pracy. Anny Walentynowicz wyrzuconej z pracy kilka miesięcy przed osiągnięciem przez nią wieku emerytalnego. No dobrze, ale dlaczego, jeżeli ta skala tych strajków na Lubelszczyźnie była tak duża, dlaczego tamte wydarzenia nie przerodziły się w takie ogólnopolskie protesty, jak potem te z Gdańska? Tu dochodzimy do dosyć tajemniczej historii, do próby utworzenia struktury ponadzakładowej w Lublinie. Taką próbę podjął kolejarz nazwiskiem Szpakowski, związany z Komitetem Obrony Robotników i, jak wynika z dokumentów Służby Bezpieczeństwa, uniemożliwiono w wyniku działań operacyjnych utworzenie. To jest dosyć ciekawa konstrukcja, bo jest fragment pracy dyplomowej, a potem jest relacja samego zainteresowanego, że się bardzo źle poczuł, trafił do szpitala. On rzeczywiście trafił do szpitala z podejrzeniem zawału serca, którego nie miał. Sprawę komplikuje fakt, że formalnie, ale nie faktycznie, był w tym czasie jeszcze tajnym pracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Więc przypuszczam, że są dwie możliwości. Albo go postraszono, albo go zwyczajnie potruto. Tak naprawdę dosyć tajemnicza historia, bo wiemy o niej jedynie z właśnie z tej pracy dyplomowej SB i z jego relacji z roku 80. Badający te strajki Marcin Dąbrowski nie znalazł innych materiałów. Natomiast rzeczywiście cała historia jest dosyć tajemnicza i no ja lubię zadawać pytanie, co by było, gdybyś ten Międzyzakładowy Komitet Strajkowy udało utworzyć w Lublinie? Czy Solidarność miała szansę powstać na Lubelszczyźnie, czy nie? No z tego, co wiemy, nie powstała, tak? Więc dopiero wydarzenia w Gdańsku, w Stoczni, dopiero tutaj zaczęła się tak naprawdę Solidarność. Tak, ale to też trzeba przypomnieć, że ten strajk w Stoczni Gdańskiej, jak powiedziałem, były dwa postulaty, bo ja go nazywam małym strajkiem, bo nikt wtedy nie myślał, że strajk w Stoczni Gdańskiej doprowadzi do powstania niezależnego związku zawodowego. Nikt takiego celu nie miał. Zresztą ten strajk tak naprawdę po dwóch dniach, 16 sierpnia, kończy się porozumieniem strajkujących z dyrekcją Stoczni Gdańskiej. No więc o co był ten strajk? Dlaczego wybuch? Co tam się działo? Tak mówiłem, wybuch w obronie Anny Walentynowicz. Drugim elementem były podwyżki płac dla pracowników stoczni. Natomiast później pojawiły się dodatkowe żądania. Jednym z ważniejszych było upamiętnienie pomordowanych w grudniu 70 roku. Tu mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, ponieważ już 15 sierpnia, jak to określała, wspominała Anna Walentynowicz, kontrolę nad strajkiem przejął dyrektor Klemens Gniech. Otóż on zaproponował, w związku z tym, że postulaty są tak istotne, tak ważne, Komitet Strajkowy powinien być reprezentatywny, czyli powinni być nim przedstawiciele wszystkich wydziałów. I on z kilkudziesięciu, 20-30 osób został rozszerzony do ponad 100 osób i w znacznej mierze kontrolę nad strajkiem miała dyrekcja. Jak się poczyta stenogramów rozmów z dyrekcją, tudzież zapisków, co ciekawe, dziennikarza Trybuny Ludu, który był jedynym, który notował przebieg rozmów. Tam jest taki moment 16 sierpnia, że urywają się nagrania i są tylko notatki tego dziennikarza Trybuny Ludu. To w pewnym momencie, to niektórych może zaskoczyć, mamy samotny pojedynek Lecha Wałęsy z dyrektorem stoczni. Na tyle samotny, że w pewnym momencie nawet pada propozycja, żeby tego Wałęsa odwołać z funkcji przewodniczącego Komitetu Strajkowego. I mamy całkowity brak solidarności, znaczy Wałęsa podnosi sprawę, bo w międzyczasie, między 14 a 16 sierpnia, stają inne zakłady pracy. Przedstawiciele tych zakładów docierają do Stoczni Gdańskiej. Wałęsa podnosi, co z tymi innymi zakładami pracy. I w tym momencie słyszy, to nie nasz problem, albo w razie czego, jak trzeba będzie stanąć ich obronie, to po niedzieli wrócimy, bo się zbliżała niedziela, gdzie ludzie chcieli wrócić do pracy. Więc to mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że ten dziennikarz Trybuny świetnie opisuje, że mieliśmy właściwie do czynienia z dwoma strajkami stoczni. Pierwszy strajk to jest okolice bramy numer 2 sali BHP, w której odbywają się negocjacje. Myślą negocjacje idące przez głośniki. To Wałęsa świetnie wykorzystuje do pewnego nacisku, szczególnie w kwestiach finansowych, bo na przykład dyrektor proponuje 1200, Wałęsa mówi 1600, a w tym momencie mamy spod sali 1600 przez ileś tam gardeł krzyczamy. Jest to nacisk na członków komitetu strajkowego i pod tą bramą numer 2 mamy młodych robotników i mamy ludzi z zewnątrz zakładu pracy. Taki element, byśmy powiedzieli, dużo bardziej radykalny. Wewnątrz stoczni mamy starszych pracowników, zmęczonych, dużo mniej skłonnych do strajkowania. Ale ten strajk kończy się, tak? 16 bodajże? Na czym się kończy? 16 sierpnia strajkujący zawierają porozumienie z dyrekcją stoczni. Co wygrali? Właściwie wygrali właściwie wszystko, no, włącznie z przywróceniem do pracy Walentynowicz i Wałęsy, bo ten postulat również się pojawił. Natomiast dyrektor stawia ultimatum, że dosyć szybko mają opuścić zakład pracy. Wałęsa ogłasza zakończenie strajku w imieniu Komitetu Strajkowego. Zostaje wyłączony radiowęzeł. Ludzie udają się do wyjścia. Znaczy, to jest ciekawe, że i w wspomnieniu Lecha Wałęsy i Jana Walentynowicz, oni mówią, że wychodząc z sali BHP uważali, że wygrali ten strajk. Ale zderzają się pod tą salą z ludźmi, z tymi właśnie młodymi, bardziej radykalnymi przedstawicielami innych zakładów pracy, którzy chcą protest kontynuować. To Wałęsa świetnie opisuje. Wygraliśmy. Gówno, żeście wygrali, mówi mu znajomy, tak? Swoje sprawy żeście załatwili. No i dzięki postawie Anny Walentynowicz, Aliny Pieńkowskiej, Ewy Osowskiej, jeszcze kilku młodych robotników, udaje się zatrzymać część strajkujących w stoczni gdańskiej, zresztą się zupełnie inny, jak to nazywam, duży strajk. W następnej części, do której Państwa serdecznie zapraszam, w ogóle powinniśmy od tego chyba zacząć. Zastanowimy się, skąd tam w ogóle wziął się Lech Wałęsa. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł, lecą petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł, jeden zraniony, drugi zabity. Krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł, stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Piotr Gontarczyk, witam ponownie w Klubie Trójki. Naszym gościem dzisiaj jest pan dr Grzegorz Majszak z Instytutu Pamięci Narodowej i rozmawiamy o sierpniu 80. No właśnie, skąd tam się wziął Lech Wałęsa? Przecież on nie był pracownikiem stoczni. Wałęsa od 76 roku nie był pracownikiem stoczni gdańskiej. Natomiast Wałęsa był o tyle istotną osobą, że tak naprawdę planujący strajk Bogdan Borusewicz, użyłem takiego określenia, generał Borusewicz, kapral Wałęsa, ten strajk miał rozpocząć trzech młodych pracowników stoczni gdańskiej, Felski, Borowczak i Prądzyński. To byli ludzie krótko pracujący w stoczni, więc nie mający jakiegoś autorytetu, który był potrzebny, żeby taki strajk pociągnąć. I Wałęsa miał być osobą, która jest znana stoczniowcom, to członek Komitetu Strajkowego w grudniu 70 roku, pracujący do 76 roku, więc nadający się na właśnie pytanie, czy miał być liderem, że miał przybyć na ten strajk i miał na nim odegrać ważną rolę. I tu mamy pierwszą tajemniczą historię. Tutaj była mowa, skąd się wziął. Jest kwestia, w jaki sposób dostał się do Stoczni Gdańskiej, w którym miejscu przeskoczył stoczniowy mur. Jak twierdzi, on podaje kilka różnych lokalizacji i takich, w których był w stanie ten mur przeskoczyć samodzielnie i takie, w których był zbyt wysoki ten mur, aby mógł przez niego przejść. Pojawia się mityczna motorówka, która miała Wałęsę na ten strajk przywieźć. Natomiast dla mnie kluczowym pytaniem jest, czemu człowiek, który tak naprawdę ma stać się liderem tego strajku, spóźnia się na niego kilka godzin, bo on był kilka ładnych godzin spóźnionych, przez to mało ten strajk nie upadł, bo tutaj przypomnę, że Wałęsa, to jest około 10 chyba, kiedy dociera do Stoczni Gdańskiej, moment, kiedy już wydaje się, że dyrektor Gniech ten strajk spacyfikował, wkroczenie Wałęsy, jego wystąpienie powoduje, że ten strajk zostaje podtrzymany, ale to nie zmienia faktu, że on jest na ten strajk kilka godzin spóźniony. No gdzie by pan doszukiwał się tutaj powodów? Wersja oficjalna jest taka, że mu się urodziło dziecko i że musiał je zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wersja mniej oficjalna, przedstawiana przez ludzi, którzy znają Lecha Wałęsę, jest taka, że on chciał zobaczyć, czy ten strajk się w ogóle powiedzie. Czyli jak grał, jak zwykle, jak to Lech Wałęsa. Tak, ale co nie zmienia faktu, że dorasta do roli lidera strajku i ten strajk od 14-16 sierpnia ciągnie jako lider strajku. No i tutaj trzeba byłoby odpowiedzieć na to fundamentalne pytanie, które w różnych spiskowych teoriach, a nawet opracowaniach o aspiracjach naukowych potrafi się pojawić, to znaczy wiązanie jego roli w jakiejkolwiek w roku 80. z tym, co wiemy na temat jego działalności jako tajnego współpracownika SB w latach 70. Czy to są dwie różne rzeczy, czy to jest jedna rzecz, jak to się wszystko do siebie ma? To są dwie różne rzeczy, aczkolwiek pewnego związku można się oczywiście doszukiwać. Tu jeszcze jest teoria, którą żeśmy zresztą obaj obalali, że Wałęsa miał współpracować chociażby ze służbami wojskowymi latem 80 roku. Koncepcja zupełnie od czapy, bym powiedział. Natomiast rzeczywiście jest taki moment, to jest chyba 16 sierpnia, kiedy to sam Wałęsa wspomina, że była taka próba wyciągnięcia go na spotkanie z Edwardem Gierkiem, bo pewno jeszcze o tym będziemy mówili, ale jedną ze strategii służby bezpieczeństwa jest próba rozmów, wpływania, zastraszenia liderów strajku, zarówno w lipcu, jak i w 70 roku i zarówno z Wałęsą, jak i Marianem Jurczykiem, o czym doskonale wiesz jako autor książki ten temat, był w tym momencie formalnie tajnym współpracownikiem SB, chociaż de facto już nie współpracował. Do obu próbowano dotrzeć, próbowano rozmawiać. Moim zdaniem nie ma żadnych dowodów czy dokumentów, że miałoby to jakiekolwiek przełożenie na ich zachowanie w tym czasie. Czyli możemy jasno powiedzieć chyba w obydwu tych przypadkach, że są to ludzie, którzy w jakimś tam okresie uwikłali się w różne kontakty i współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, ale nie miało to nic wspólnego z tym, co robili w roku 1980. Moim zdaniem jest to w pełni uzasadnione stwierdzenie. Dobrze, to przejdźmy dalej. Co z tego strajku dalej wyszło, tak? Kiedy Wałęsa jakby trochę go rozniecił na nowo, już wydawało się, że będzie strajk spacyfikowany, a jednak spacyfikować się go nie udało. No nie tyle Wałęsa go rozniesił, co dzięki tej postawie kilkudziesięciu osób na czele z kobietami część strajkujących się udało zatrzymać. Powstaje międzyzakładowy komitet strajkowy. W nocy z 16 na 17 sierpnia formowanych jest 21 postulatów. Z postulatem numer 1 utworzenie niezależnych od władz pracodawców związków zawodowych. W niedzielę jest odprawiona msza święta. Ona jest bardzo ważna. Msza święta odprawiona przez księdza Jankowskiego, którego parafia obejmuje tereny stoczniowe. To bardzo cieszą ciekawa historia, bo wbrew mitom ksiądz Jankowski nie był tak chętny, żeby do tej stoczni przybyć. Była potrzebna zgoda biskupa. Ta msza jest bardzo ważna, bo ona podtrzymuje strajk strajkujących. I później władze próbują początkowo rozmawiać poza MKS-em gdańskim. Znaczy też trzeba powiedzieć, że wybucha strajk w Stoczni Szczecińskiej 16 sierpnia. Dwa dni później w Gdańsku też w Szczecinie powstaje międzyzakładowy komitet strajkowy. Tam zostaje sformułowanych nie 21, a 36 postulatów. Jednym z ciekawszych postulatów jest unikanie niezbędnych wydatków typu Hermaszewski. Przypomnę, że Hermaszewski to polski kosmonauta, który poleciał w kosmos. I władze początkowo próbują rozmawiać poza międzyzakładowym komitetem strajkowym, pojedynczymi zakładami pracy w Gdańsku. To jest misja wicepremiera Pyki. Ona dosyć szybko kończy się niepowodzeniem. Przyjeżdża wicepremier Jagielski do Stoczni Gdańskiej i podejmuje rozmowy z międzyzakładowym komitetem strajkowym. Rozmowy trudne, długie, ale doprowadzający do porozumienia. Kto formułował te najsłynniejsze postulaty gdańskie? Była to szersza grupa osób, między innymi Andrzej Gwiazda, natomiast postulaty mają wielu autorów, także to jest zbiorowy dokument też, co warto podkreślić, wynikający z nauki z grudnia 80 roku, bo tam było formułowanych dużo więcej postulatów i władza mówiła tak, tyle żeśmy spełnili, nie czepiajcie się kilku postulatów. I zresztą tutaj kolejność postulatów nie jest przypadkowa, że postulatem numer jeden jest utworzenie wolnych, niezależnych związków zawodowych. Zresztą postulat najtrudniejszy dla władz. I jak te rozmowy z premierem Jagiellońskim się kończą? Jak to wszystko, co to wszystko oznacza? Rozmowy kończą się 30 sierpnia w Stoczni Szczecińskiej, sobie podpisane porozumienie Międzynarodowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową. Dzień później porozumienie w Gdańsku. Tak naprawdę są to dwa różne porozumienia. Znaczy szczecińskie jest dużo bardziej korzystne w sprawach socjalnych, ekonomicznych, a dużo mniej korzystne, bardziej mgliste w sprawach uznawanych przez władze za polityczne, czy na przykład w sprawie utworzenia, tam nawet nie ma stwierdzenia utworzenia nowego, niezależnego związku zawodowego. Natomiast w Gdańsku władze wyrażają zgodę na utworzenie niezależnego od władz związku zawodowego. Mają zostać uwolnieni więźniowie polityczni, mają zostać przywrócone do pracy osoby zwolnione po grudniu 1976 roku, studenci wyrzuceni z uczelni. Władze zgadzają się między innymi na transmisję zielonej mszy świętej, bo to jest jeden też z postulatów. I tak naprawdę władze decydują się na mniejsze zło, jak to określił Edward Gierek, czyli na ustąpienie w sprawach, które uznają za polityczne. Też trzeba wspomnieć, że ta postawa władz wynika również z tego, że mamy rozszerzenie się strajków, bo mowa była o Gdańsku i o Szczecinie. Gdańskie MKS w pewnym momencie skupia ponad 600 zakładów pracy z całego kraju. Około 26 sierpnia strajki się rozszerzają na Dolny Śląsk, Kraków i tak dalej. 29 staje kolebka pierwszego sekretarza, czyli Edwarda Gierka, czyli Górny Śląsk. Znaczy się mam do czynienia ze strajkiem generalnym w kraju. To jest około 700 tysięcy ludzi, 750 zakładów w skali kraju. Dla porównania w lipcu 80 roku to jest około 80 tysięcy strajkujących, mam do czynienia po prostu ze strajkiem generalnym, co jest niezwykle ważne dla rozwoju sytuacji w sierpniu, dla rezygnacji z pomysłu siłowej pacyfikacji tych strajków. No to właśnie, na ten temat sobie jeszcze pewnie porozmawiamy, no ale właśnie zastanówmy się, dlaczego właśnie stało się tak, że nie rozmawiamy o kolejnym strajku, czy to tam majowym, jakimś lipcowym. Jak to się stało, że to jest właśnie ten sierpień, że to przeszło do historii Polski? Tu się złożyło, myślę, wiele czynników. Przede wszystkim sytuacja dojrzała do takiego protestu, bo tak jak już mówiłem, to w Stoczni Gdańskiej nikt nie myślał o strajku, który zmieni oblicze kraju. No właśnie, dlaczego zmienił? Co się takiego wydarzyło, że zmienił? Jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, o którym nie wspomnieliśmy. Otóż robotników sparli inteligenci. 24 sierpnia bodajże została utworzona komisja ekspertów pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego, która funkcjonowała w Stoczni Gdańskiej i pomagała strajkującym uzyskać bardziej korzystne, bardziej jednoznaczne zapisy. Tego zabrakło zresztą w Szczecinie. Tam porozumienia były mniej korzystne dla strajkujących. Natomiast to też trzeba powiedzieć, bo tak się mówi, że władze zgodziły się na powstanie niezależnych związków zawodowych. To nieprawda. Władze zgodziły się na powstanie niezależnych związków zawodowych na Wybrzeżu. Inna sprawa, jak to powiedział Andrzej Gwiazda, jak interpretować Wybrzeże. Bo my mamy we wrześniu kolejną ogromną falę strajków, o czym się też kompletnie zapominam. Strajki wybuchają tam, gdzie ludzie nie mają pewności, że będą mogli stworzyć niezależne związki zawodowe. No właśnie, ale a propos tych związków zawodowych, no jak to się stało, że ten strajk i mimo tej zgody właśnie, o czym pan doktor mówi, a nawet braku zgody, powstaje ogólnopolski związek zawodowy, no wręcz takie zrzeszenie wszystkich Polaków. Ja tutaj zacytuję chyba Edwarda Gierka. 10 milionów członków. To będzie najlepsze. Po pierwsze, rzeczywiście, tak jak mówiłem, nikt nie myślał o ogólnopolskim związku zawodowym. Nikt nie znał wtedy kształtu Solidarności, bo ten kształt tak naprawdę, decyzję podjęta, jak on będzie wyglądał, dopiero we wrześniu. Nikt wtedy nie myślał, że powstanie ten ogólnopolski związek zawodowy. Tak? Mógł być to związek nieregionalny, a branżowy, czyli dużo słabszy. Miał obejmować początkowo tylko Wybrzeże. Natomiast świetnie ujął to Gierek.

Piotr Gontarczyk, witam Państwa ponownie w Klubie Trójki. Moim i Państwa gościem jest dr Grzegorz Majszach z Instytutu Pamięci Narodowej, a rozmawiamy o mniej znanym i bardziej znanym sierpniu 80. No właśnie, panie doktorze, jak to z tymi władzami? Dlaczego oni w ogóle się na to zgodzili? Przecież PRL miał być jak trzecia Rzesza tysiącletni. Władze robiły wszystko, aby uniknąć realizacji postulatu numer jeden, czyli zgody na niezależne związki zawodowe. Poszły na bardzo duże ustępstwa ekonomiczne. Zresztą to jest od samego początku, od tych strajków lipcowych, władze te strajki starały się gasić obietnicami podwyżek, ustępstwami. Robiono to bardzo źle, bardzo niekonsekwentnie zresztą, bo wracając jeszcze do lipca, zdarzało się, że podwyżki wprowadzono tylko na tych wydziałach, które strajkowały, co powodowało, że następnego dnia stawał inny wydział w tym zakładzie pracy. Tudzież jak dawano podwyżki w jednym zakładzie pracy danej branży, to następnego dnia strajkował inny zakład tej samej branży w danej miejscowości. To jakby władze same przez swoją nieudolność i głupotę nakręcały fundę strajkową. Te strajki właśnie były nakręcone nie tylko podwyżkami cen, ale również obniżkami, o czym mówiłem wcześniej, pensji. To taka mieszanka wybuchowa. Natomiast władze oczywiście reagowały klasycznie, powoływano sztaby. No, 16 sierpnia, kiedy okazało się, że nie udało się zgasić strajków w Stoczni Gdańskiej, powołano taki sztab na szczeblu Biura Politycznego Centralnego PZPR, a drugi na szczeblu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sztab operacji lata 80 w celu ochrony ładu bezpieczeństwa publicznego. To był sztab, który odegrał kluczową później rolę w przygotowaniu i wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Sztab, który już 26 sierpnia, o czym się bardzo mało wie, bardzo mało mówi, zaproponował rozwiązanie siłowe. Dlaczego władze się w tym momencie, w czasie już strajków, nie zdecydowały na taki wariant? Władze się nie zdecydowały tak naprawdę dlatego, że mieliśmy do czynienia właściwie z strajkiem generalnym. To jest około 600 zakładów pracy, 600 tysięcy ludzi strajkujących. Dosyć ciekawa sytuacja, kiedy Wojciech Jaruzelski mówi, że na przykład wojska nie można użyć w zakładach pracy. I tu wracają do tej propozycji, to jest odblokowanie stoczni, portów, przecięcie łączności, aresztowanie działaczy opozycji, do czego zresztą poczyniono przygotowania, na przykład ośrodek czasowy MSW w centrum Sopotu. 100-200 metrów od Sopockiego Mola był przygotowywany na szpital. W odwodzie pozostał ośrodek MSW kempingowy, też miano tam przygotować miejsca, no, przewidując ewentualnie ofiary rannych. Natomiast władze się na to nie zdecydowały, zdecydowały się na mniejsze zło, którym wcale nie był pierwotnie stan wojenny. Tych słów nie wypowiedział Wojciech Jaruzelski, jak mówiłem, Edward Gierek, no po to, by za chwilę odzyskać utracone pozycje. No, przede wszystkim myślę, że mówiąc o działaniach władz, trzeba też powiedzieć o działaniach Służby Bezpieczeństwa, która wydawała się przygotowana na to, co się stanie w lipcu i sierpniu. Mianowicie po grudniu 70 roku opracowano w gdańskiej SB taki plan, który przewidywał, że agentura SB przejmie kontrolę nad strajkami w tych najważniejszych zakładach pracy. Tego planu nie udało się latem 80 roku zrealizować, a przynajmniej w pełni zrealizować. Z różnych przyczyn, między innymi miało o tym zdecydować, na co skarżyło się zresztą MSW, po wprowadzeniu stanu wojennego decyzje władz, które nie pozwoliły na realizację takiej koncepcji, która przewidywała, że KOR ma być otoczony, zneutralizowany przez agenturę, bo w myśl MSW łącznikami między KOR-em a zakładami pracy mieli być agenci SB. To się udało zrealizować w znacznej mierze w Radomiu. Nie było zgody na zrealizowanie tego w skali ogólnopolskiej. No i w związku z tym, jak w MSW stwierdzano, kontrolę nad sytuacją w Gdańsku przejęła opozycja. SB mówiono, że to Komitet Obrony Robotników, ale de facto to ludzie wolnych związków zawodowych. Natomiast w Szczecinie te pozycje operacyjne, możliwości SB miały być lepsze, większe i w związku z tym te porozumienia szczecińskie bardziej korzystne były dla władz PRL-owskich. No, ale jednak wróćmy do Wojciecha Jaruzelskiego i do wojska. Ja twierdzę, że jednak taka interwencja wojskowa była możliwa i była wykonalna, tylko że Jaruzelski tutaj grał po prostu swoją grę. On był bardzo przeciwny polityce Edwarda Gierka i no niewątpliwie także parł do władzy. Czekał na upadek Gierka. Parł do władzy, ale tutaj przypomnę, że Jaruzelski był na tyle sprytny, żeby o tę władzę we wrześniu nie sięgnąć, bo na początku września Gierka na stanowisku pierwszego sekretarza zmienia Stanisław Kania. Natomiast oczywiście tak, to prawda. Natomiast ja też myślę, że tu mieliśmy do czynienia z takim związkiem, bo na to biuro polityczne, na którym omawiano kwestię ewentualnego rozwiązania siłowego, trafia również inny dokument, bardzo ciekawy, dotyczący spotkania na wyspie Brioni. Tam się spotkali komuniści jugosłowiańscy i eurokomuniści włoscy i hiszpańscy. I to jest bardzo ciekawe spotkanie, mało rzecz znana. Oni z jednej strony apelują do polskich komunistów, żeby ci wykazali, że władza robotnicza jest w stanie porozumieć się z robotnikami, to po pierwsze, a po drugie naciskają na Związek Radziecki, żeby nie mieszał się wewnętrzne sprawy Polski. Być może miało to jakiś wpływ, a poza tym no, to, co mówiłem, myśmy mieli do czynienia ze strajkiem generalnym i wydaje się, że na rozwiązanie siłowe było już zbyt późno. Na to oczywiście nakładała się gra na szczytach władzy, parcie do usunięcia Edwarda Gierka oczywiście. Wspominamy o tej czasami przyszłości agenturalnej niektórych działaczy Solidarności z lat 70. To, żeby tutaj wyrównać pewien poziom wiedzy, to warto wspomnieć o tym, że także Stanisław Kania, czyli pierwszy sekretarz PZPR, też, jak wynika z ewidencji operacyjnej, miał co nieco za pazurami, czyli także był kiedyś uwikłany w latach młodości w sprawy współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, z tego co pamiętam. No, raczej Urzędu Bezpieczeństwa. A, jeszcze Urzędu Bezpieczeństwa. Natomiast, no, to jest pewien paradoks, bo jak się spojrzy w biogramy głównych aktorów, czyli Mariana Ludczyka, Lecha Wałęsy, to mamy Marian Ludczyk, formalnie tajny współpracownik SB jeszcze w sierpniu, Wałęsa współpracownik SB na początku lat 70., pierwszy po lat 70. Jarosław Sienkiewicz, to nie mówiliśmy, bo trzecie porozumienie jastrzębskie, dosyć ważne, ponieważ ono teoretycznie dotyczyło spraw górników, ale tam między innymi pojawia się kwestia wolnych sobot. Władze wyrażają zgodę na wolne soboty. W ich intencji są to wolne soboty w górnictwie. Później Solidarność to interpretuje jako wolne soboty w ogóle. To Jarosław Sienkiewicz do dziś jest podejrzewany o związki z władzami. On jest członkiem zresztą PZPR-u. Podejrzewany jest współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Ta sprawa nie została potwierdzona, ale on zostaje na początku 1991 roku między innymi ze względu na podejrzenia współpracy z SB usunięty ze stanowisk kierowniczych w Solidarności. Mamy tutaj wspomnianego przeze mnie człowieka z Lublina, który też był pomysłodawcą struktury ponadzakładowej, a formalnie, ale nie faktycznie agentem Służby Bezpieczeństwa. Natomiast rzeczywiście nie sformułowałbym tezy, że to jest tak jak zwolennicy Gierka, że strajk to jest działanie przeciwko Gierkowi, że zostały sprowokowane, że tutaj niejako SB tymi strajkami kierowała. Mało tego, z narad MSW wynika doskonale, że te koncepcje z początku 1971 roku dotyczące przejęcia kontroli nad strajkami zakończyły się kompletnym fiaskiem. Dyrektor departamentów kluczowych później w działaniach przeciwko Solidarności Ciastoń mówi, że towarzysze, okazuje się, że w warunkach masowej Solidarności nasze przeciwdziałanie, nasze możliwości są bardzo ograniczone. No właśnie, wybucha Solidarność. Solidarność na czele z Lechem Wałęsą, który, ustaliliśmy to w sposób oczywisty, nie był żadnym agentem Służby Bezpieczeństwa wówczas, działał niezależnie. Mamy 10 milionów członków, mamy wręcz ogromny wyłom w całym systemie socjalistycznym, mamy półlegalną prasę, mnóstwo różnych wydawnictw, wszystko to jest absolutnie wbrew temu, jak ten system był zaplanowany, jak wyglądał. Co na to wszystko władza, co na to wszystko Służba Bezpieczeństwa, co planowali, jak chcieli to rozwiązać? Zanim dojdziemy do tych 10 milionów, bo te 10 milionów to jest po roku, to jest wrzesień 81 roku, to mamy wspomniane przeze mnie strajki wrześniowe, gdzie strajkuje ponad 650 zakładów, ponad 350 tysięcy ludzi w tych miejscach, gdzie strajków nie było wcześniej, tam gdzie ludzie chcą po prostu zakładać niezależne związki zawodowe. Mamy we wrześniu zakładanie związków w Warszawie, to jest NSZZ Mazowsze, wcale nie NSZZ Solidarność, bo nazwa Solidarność to, przypomnijmy, jest 17 września, kiedy spotykają się przedstawiciele kilkudziesięciu ponadzakładowych struktur związkowych w Gdańsku, gdzie wbrew oporowi zresztą gdańszczan i Lecha Wałęsy, i Andrzeja Gwiazdy, który obawia się, że poprzez agenturę w mniejszych zakładach pracy SB przejmie kontrolę nad związkiem, wbrew ich obawom zostaje podjęta decyzja o utworzeniu jednego ogólnopolskiego związku zawodowego o strukturze terytorialnej. i zostaje wybrana nazwa Solidarność. Nie udają się działania służby bezpieczeństwa, głównie na Górnym Śląsku, które dążą do tego, żeby stworzyć związek branżowy. Powstaje Solidarność. Solidarność, która od samego początku tak naprawdę jest wyłomem w systemie. Jest bytem, zresztą przez władzę jest traktowany jako byt tymczasowy, nad którym albo trzeba przyjąć kontrolę, ją wkomponować w system, albo w odwodzie powstaje rozwiązanie siłowe, które okazało się konieczne, bo działania służby bezpieczeństwa wobec Solidarności okazały się zakończyć, nie powiem, że całkowitym niepowodzeniem, ale były na tyle nieskuteczne, że rozwiązanie siłowe, czyli stan wojenny, okazał się konieczny. Dlaczego zarówno Gierek, jak i Kania wcześniej nie użyli przed Jaruzelskim siły do spacyfikowania społeczeństwa? Na pewno trzeba pamiętać, że kiedy zaczynały się strajki, szczególnie w Gdańsku, myślano kategoriami grudnia 70 roku. Myślały tymi kategoriami... Czyli ofiar po prostu. Tak, myśleli tymi kategoriami strajkujących, że pamiętali, że ich wyjście na ulicę skończyło się masakrą. Pamiętał Gierek, który pamiętał o tym, że użycie broni przez jego poprzednika Władysława Gomułkę skończyło się jego odsunięciem od władzy. I pamiętał o tym Kościół, który, to jest słynne kazanie prymasa Wyszyńskiego z 26 sierpnia, przyjęte bez entuzjazmu przez strajkujących, który Kościół obawiał się tutaj eskalacji wydarzeń. I to wszystko spowodowało, zresztą w filmie Wajdy o Wałęsie jest świetna scena, która pokazuje strach tych strajkujących. W filmie jest to nie za bardzo zrozumiałe, ale jeśli pamięta, że oni mają ze sobą grudzień 90 roku, to pamięć o grudniu jest tutaj bardzo istotna i myślę, że w znacznej mierze determinuje działania wszystkich stron konfliktu ówczesnego. Można postawić taką tezę, że ponieważ Gierek, a potem Kania nie chcieli użyć sił wobec strajkujących, w końcu Moskwa zadecydowała, żeby pierwszym sekretarzem, premierem został Jaruzelski dokładnie po to, żeby zrobić to, czego domagano się od jakiegoś czasu z Kremla, czyli zlikwidowania Solidarności. Moim zdaniem dokładnie tak. Znaczy, Jaruzelski był ostatnią nadzieją Moskwy, można powiedzieć. Znaczy, mieliśmy w Polsce nastrojaszczych komunistów, przedstawiciele twardogłowych, tak zwanego betonu. Problem polega na tym, oni w znacznej mierze byli agenturą sowiecką. Tyle, że Sowieci im po prostu zwyczajnie, Kreml im nie ufał. Więc powstał Jaruzelski, a zastanawiam się co do Kani. Tak naprawdę, czy Kania mógł zostać polskim Dubczekiem? Niektórzy został. Nie został, bo został odwołany w październiku 1991 roku z funkcji pierwszego sekretarza. Nie ulega wątpliwości, że podstawowa różnica między Kanią a Jaruzelskim polegała na tym, że Kania był przeciwnikiem rozwiązania siłowego. To on był autorem tej koncepcji wkomponowania, przejęcia kontroli nad Solidarnością, wkomponowania jej w system. I zmęczenia, rozbijania i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak. Natomiast Jaruzelski był zwolennikiem jako wojskowy rozwiązania siłowego i druga różnica ważna, dotycząca bratniej pomocy, pomocy Związku Sowieckiego. Kania był jej przeciwny. Jaruzelski był zwolennikiem tej pomocy w przypadku niepowodzenia operacji wprowadzenia stanu wojennego. Zresztą mamy do czynienia z sytuacją z września 1991 roku, kiedy to ma miejsce chyba najpoważniejsza, bo tych przemianek do stanu wojennego przed grudniem 1981 roku było co najmniej kilka. I we wrześniu 1981 ma miejsce najpoważniejsza przemianka, to chodzi o przebieg pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów. Adam Krzysztofowski, wiceminister spraw wewnętrznych, taki resortowy liberał, zwolennik nie działań siłowych, ale taki właśnie zmęczyć, nękać i tak dalej, zadaje dramatyczne pytanie, czy mamy dalej popierać działaczy umiarkowanych, czy postawić na radykałów, czy mamy dopuścić drugiej tury zjazdu, czy mamy ryzykować konfrontację. I Czesław Kiszczak na biurze politycznym proponuje rozwiązanie siłowe, nie dopuszczenie drugiej tury. Wówczas ta tradycja staje odrzucona, to głównie myślę, że tutaj decyduje postawa Kani. A mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Wojciech Jaruzelski na Radzie Wojskowej MON-u poza plecami Kani dalej ciągnie przygotowania do rozwiązania siłowego. O rozwiązaniu siłowym, o stanie wojennym z pewnością porozmawiamy sobie w którymś z kolejnych programów, ale warto tutaj jeszcze zastanowić się, co nam z tego sierpnia 80 zostało. Co prawda polskie lato zostało w końcu zduszone, ten entuzjazm został rozdeptany, ale chyba coś jednak zostało trwałego nawet po stanie wojennym z tej euforii, z tych czasów od sierpnia 80. Ja bym tutaj zacytował Ryszarda Bugaja, który powiedział kiedyś w rozmowie ze mną, że stan wojenny zniszczył Solidarność, ale uratował mit Solidarności. No niestety Solidarność nie była w stanie spełnić pokładanych w nią nadziei. To poparcie dla Solidarności z czasem malało, no jesienią się to dramatycznie zmalało. Natomiast powiem tak, jak mówimy o Solidarności, to przychodzi mi do głowy Solidarność przez duże S i przez małe S, bo to, co było w polskim fenomenem Solidarność, to była Solidarność przez małe S, tak, że stoczniowcy upominali się na przykład o sprawy pielęgniarek czy o sprawy emerytów. I myślę, że też przede wszystkim mimo stanu wojennego nie udało się do końca zdławić takiego dążenia do wolności, do demokracji, które, no, do którego Solidarność się niewątpliwie przyczyniła, rozbudziła nadzieję. Można więc z tego wnioskować, że gdyby nie ta Solidarność roku 80, nie odzyskalibyśmy niepodległości także w roku 89. Na pewno nie doszłoby do kolejnych strajków w 88 roku, zresztą strajków lekceważonych powszechnie przez historyków, które tak naprawdę w znacznej mierze wymusiły ustępstwo władz komunistycznych, władz PRL, które nie były wcale takie chętne, żeby oddać władzę, a chciały się podzielić odpowiedzialnością. Na szczęście potoczyło się to zupełnie inaczej. O stanie wojennym, o konsekwencjach Solidarności, o tym, co się wydarzyło w roku 89, z pewnością już sobie z panem doktorem przy następnej okazji porozmawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Realizatorem programu była pani Grażyna Mazurczak, wydawcą Jacek Frenzel. Do usłyszenia państwu, do następnego spotkania. Piotr Gontarczyk. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem,